program Trzeci Polskiego Radia. Dziewczyno, wstawaj. Mówię ci, wstawaj, już rano jest. Ja do szkoły cieślenie uczy się, do kościoła cieślenie słucha się. Chyba odeślę cię do domu mamy, a jak? Chyba odeślę cię do domu taty, a jak? Chyba odeślę cię tam skąd przyszłaś, bo o, szła stąd won. Ja mówię, wstawaj dziewczyno, cię lepiej róż, bo doczekasz. Ja mówię, wstawaj dziewczyno, mówię ci, wstawaj, już rano jest. Mówię ci, chodź już dziewczyno, się lepiej rusz, bo doczekasz się. Do kościoła cieśle, nie słuchasz się. Chyba odeślę cię do domu mamy, a tak. Chyba odeślę cię do domu taty, a jak? Bójko, bójko, przyjdź, zabierz się. Ja nie chcę widzieć już jej. Ja mówię, wstawaj dziewczyno, wstawaj, już rano jest. Wstawaj cię do domu mamy, tak. Wstawaj cię do domu taty, jak? Bo doczekałaś się, wstawaj dziewczyno, nie lecz się. Wstawaj dziewczyno, wstawaj, już rano jest. Wstawaj dziewczyno, wstawaj, już rano jest. Dobry wieczór. Wstawaj dziewczyno, wstawaj chłopaku. Czas na audycję pod roboczym tytułem Gorączka sobotniej nocy w czasie pandemii, czyli po prostu od panka do franka weekendowo. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej. Za nami pierwszy utwór z płyty wieczoru, a nawet nocy. To album pod tytułem Starsi, Grubsi, Bogatsi zespołu Wespa. Ta kompozycja, która za nami, jest autorstwa Desmonda Dekera. A ten tytuł polski to po prostu Wstawaj dziewczyno. I jeszcze jeden utwór z tej płyty na bardzo dobry początek tego naszego muzycznego spotkania. Po prostu tańcz! Na barze już ostatni raz, ty tańcz, póki siłę masz. Tańcz, jeśli w sercu coś ci rwie, to tańcz. Gdy znów dowiedziałeś się, że tańcz, nie nadajesz wcale się, ty tańcz, póki siłę masz. Tańcz, chociaż już nie tańczy nikt, ty tańcz. Zawsze w dupie miałeś ich i tańcz. Ktoś zatańczyć ze mną chce, nie tańcz, póki siłę masz. Tańcz, tylko tańczy ze mną to, co tańcz. Czego w tobie jak na złość jest twój chuj, mówię ci, wyrzuć to, ty tańcz, póki siłę masz. Kiedy znowu nie wiesz, co robić, sam masz w taką noc. Siłę masz, tańcz! Żeby nie znowu brak, to tańcz! Sam tak tańcz! Na barze już ostatni raz, ty tańcz, póki siłę siłę masz. Tańcz, niech kieruje cały świat, tak tańcz. Nic nie kończy się ta noc i tańcz. I orkiestra ciągle gra, ty tańcz. Póki siłę masz. Gdy słyszę brzmienie skręgu Swing Revival, od razu mam ochotę sięgnąć po zespół Squirrel Nut Zippers. I teraz oni z nagraniem Got My Own Thing Now. Strike up, swear I had my mind made up. Now I'm getting older, and everything is in full swing. Now I'm getting bolder, my boy got to do that thing. Used to walk alone with the rest, got something on my own. Oh baby, you got a little something, darling, you got a little something new. Find a little something new, broke away somehow. I'm swinging it, got my own thing now. Children's games, but the jazz band makes some noise. Step up, ladies, and watch out, boys. Mirror on the wall, there's a hot band in the hall. Let everybody sing. Boy, you gotta do that thing. Who's to walk alone with the rest? Got something on my own. Oh, baby, you got a something, darling. You got a little something new. Got a little something new. Broke away so. Everybody say so, so I'm swinging it. Shoop up, shoop up, shoop up, shoop up, shoot up. Na albumie Starsi, Grubsi, Bogatsi zespołu Wespa znalazły się głównie autorskie kompozycje grupy, ale są też covery i teraz ten drugi cover z tego albumu to jest kompozycja zespołu The Mighty Vikings i na zakończenie tego utworu Wespa umieściła specjalną rekomendację, której mam nadzieję Państwo posłuchają i rozpoznają tego artystę, który powie kilka ciepłych słów na temat Wespy. Love Me Forever. Tu męczy mnie dzień i noc. Aniele stróżu mój, cały mój, kochaj mnie zawsze, a ja będę tu, gdzie ty, chłopcze. Hi, this is Suggs from the popular British group Madness. You're listening to Vespa's new album Starsky, Grubski, Bodski, Vespa Pani. Mam nadzieję, że Suggs wyraźnie powiedział, że warto posłuchać tego albumu zespołu Vespa. Starsi, grubsi, bogatsi. On jest ciężko dostępny i niestety sprzedał się w małym nakładzie, mimo tak znakomitej rekomendacji Grahama McPhersona, czyli frontmana, lidera zespołu Madness. I skoro już tak jesteśmy w kręgu nienadętej sekcji dętej, to jeszcze więcej dęciaków za chwilę. One Step Beyond Madness. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat of madness. One step beyond. We'll be right back. I to była klasyka spod bandery Madness, a teraz nagranie z ich ciągle ostatniej płyty Can't Touch Us Now, wydanej w 2016 roku. Mam nadzieję, że panowie przygotują coś nowego w tym może roku 2021. Zobaczymy ten utwór, który za chwilę to Grand Slam. Zespół Madness, to wiadomo, weterani, oni rzadko wydają nowe albumy studyjne. Wspomniałem o Can't Touch Us Now, po które sięgnęliśmy przed chwilą, wydany w 2016, a poprzedni ich studyjny album został nagrany i wydany w 2012 roku pod bardzo dowcipnym tytułem Wee Wee, Si Si, Ja Ja, Da Da. Czyli tak, no, można powiedzieć, poliglota wymyślał ten tytuł. I z niego za chwilę utwór La Luna. You remember, will always still be there. Luna. The rays are breaking through, and come the twinkling stars shining down on you. Look, children singing raucous out in the street below, squeezing the last drops of fading light before it's their time to go. Easy in the kitchen, make your daily bread. One word in your soul and time bomb in your head. You paint your things, you're leaving, this time you're not there. But the places you remember will always still be there. La Luna, Madness. I wracamy do zespołu Wespa. Pomyślałem sobie, że szkoda, żeby tak znakomita polska muzyka marnowała się na mojej półeczce, więc dziś przydźwigałem album Starsi, Grubsi, Bogatsi tego bandu. Natomiast teraz wrócimy do... Znaczy nie wrócimy, tylko zagramy po raz pierwszy z ich ostatniego ciągle albumu pod tytułem Diamenty i Jedwabie, który zespół wydał w 2016 roku. I ten album zaczyna utwór Kant. Cały bez sens, cały bez sens. Dentalna Denta, sekcja Denta. Ja powiedziałem, że dziś dęciaków będzie pod dostatkiem, bo takie brzmienie jak przed chwilą, czyli trochę ska, rocksteady, swing revival, neo rockabilly, to jakby z obligu mają w składzie sekcję dentą. I tak też jest w przypadku zespołu Wespa. I teraz już właśnie wrócimy do albumu Starsi, Grubsi, Bogatsi, który myślę jest taką trochę niespełnioną nadzieją zespołu na sukces komercyjny. Tu prawie każdy utwór nadaje się do tego, aby go wypromować i no niestety chyba ta szansa nie została wykorzystana, dlatego dziś przyniosłem do studia ten właśnie album i z niego za chwilę kolejny utwór pod tytułem To tyle dziś kosztuje. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to dziś. Dwa przez dwa trzeba wszystko dzielić, mnożyć, dodawać i równać się. Lecz każdy wie, lub jest mówi, że dwa razy to więcej, przez dwa to mniej. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to dziś. Oszczędnej wagle, nie szastam pieniędzmi, lecz nie skąpię sobie. I nie wiem jak ty, ale chyba też nie żałujesz sobie nic, jak chcesz tobie. I wezmę co mam na trumnę oszczędzać, chociaż nie śmierdzę pieniędzmi. I dwa razy pomyślę, zanim zaproszę taką ślicznotkę do dzielenia się groszem. A póki co to nie było takie przywiązane do mojej kasy. Co więcej, w planach nie miałem zapoznać żadnej migotki, co takie czary roztacza. Kolejny zawód sercowy, kolejny zły chłopiec zawrócił mi w głowie. Trzy razy to sobie wszystko przemyślę, nim znów na randkę dam zaprosić się. Bo drogie te randki, wyobraź sobie, za kotlet setę, ogórki kiszone. Zapłaciłem jak za zboże, drogo, a jak przez dwa się pomnoży. Tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to dziś. Dwa przez dwa trzeba wszystko dzielić, mnożyć, dodawać i równać się. Lecz każdy wie, lub jest mówi, że dwa razy to więcej, przez dwa to mniej. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to dziś. Bawimy się, dziś na Polsacie leci dobry film. Kukurydzę uprażysz i będzie jak w kinie. Na wyjście za drogo, a razy dwa to rozumiesz. Chyba dziękuję, taka rozrywka nie dla mnie. To wolę już sama wyjść i raczej sama wrócić. I sama lecz płaczę, gdy myślę o tym swoim sam na sam na zawsze. No właśnie, czy nie myślałeś, że dwa razy to więcej, przez dwa to mniej. I w sumie to chyba opłaca się tę dwójkę wprowadzić w życie. I każdy chce to mieć, a jak nie może, to chce kupić. Dwa razy więcej, dwa razy mniej. Trzeba łeb na karku mieć. I każdy chce to mieć, a jak nie może, to chce kupić. Dwa razy więcej, dwa razy mniej. Trzeba łeb na karku mieć. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to dziś. Dwa przez dwa trzeba wszystko dzielić, mnożyć, dodawać i równać się. Lecz każdy wie, to więcej, przez dwa to mniej. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to ci. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to. No i zostajemy muzycznie w Polsce, ale styl przesuniemy trochę od swingu do takiej bardziej funkowej energii. Płyta Od mroku po wschód to debiut zespołu Lublin Street Band. I po raz pierwszy w mojej audycji ten zespół się pojawia z utworem Rower. Nie obchodzi mnie, że nie za szybko. Kręcę pedały, ściskam rękami. Kręcę i ściskam kierownicę. Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę całą ulicą. Nie za szybko. Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę całą ulicą. Nie obchodzi mnie, że nie za szybko. Pijany facet leży w chodniku. Tylko latarnie świecą figlarnie, kierując na mnie swe oblicza. Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę całą ulicą. Nie za szybko. Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę całą ulicą. Nie obchodź mnie, że nie za szybko. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Ej! Tylko latarnie świecą figlarnie. I to jest nowość. Od mroku po wschód debiutancki album zespołu Lublin Street Band. Trójka jest patronem medialnym, także z przyjemnością jeszcze jeden chciałbym Państwu zaprezentować utwór tego ansamblu. Mianowicie Jestem Tu, Lublin Street Band. Ze snu. Jestem tu. Wracam tam. Tam gdzie meta, tam gdzie start. Wracam tam. Hey! Teraz patrzę jak ludzie tracą. Się ze snu. Jestem tu. Wracam tam, gdzie byłem, gdzie kochałem i grzeszyłem. Jestem tu. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej, dzisiaj jestem tu. rowerze. Teraz będzie o innym środku lokomocji, a konkretnie o miłości do samochodu. Był taki film z roku 1983 w reżyserii Johna Carpentera, Christine. No i to właśnie o Krystynie za chwilę wykona utwór zespół Vespa. Nadal z tego albumu, który dziś jest płytą wieczora, nawet nocy. Czyli powtórzę tytuł. Starsi, grubsi, bogatsi. No nie wiem, czy muzycy po wydaniu tej płyty, zresztą której patronem było Polskie Radio, stali się bogatsi. Może raczej szczuplejsi, bym powiedział. No to teraz zapowiedziana już Krystynka, czyli Christine i Vespa. Ciebie jest, nie widział cały świat drugiej takiej suki jak ta. Ale nie słucham i zasłańców podły świat, tylko o niej śnię, zamykam oczy i widzę jej cudny kształt. Bo gdy tonę w wnętrzu jej, naokoło nas wszystko układa się, tak jakbym tego chciał, tylko czasem na zderzaku krew. Przed nami ciemna noc, przed nami cały świat, już autostrada śpi, reflektorów blask, silnik cicho miłości mruczy mi. Bo gdy tonę we wnętrzu jej, to było trochę rockabilly, ale duch swingu nadal obecny. A ja jeszcze raz zahaczę o klasyków takiego grania. Swing Revival, czyli Squirrels Not Zippers. Oh, boy. That's Jason and Chris now, yeah. Come in here now, Tommy. Falls, evening shadows find there beneath the moon a maiden so fair divine. The moon on high seemed to see her there. In her eyes was a light shining ever so bright as she whispered a silent prayer. Every word revealed broken by faith that holds him so far apart. Lonely there she kneels and tells the stars above. In her arms he belongs, in her prayer is a song, an unending song of swingowo, ale też bardzo kantrowo, ponieważ ten track pochodził z tributu pod tytułem Asleep at the Wheel, Ride with Bob, a tribute to Bob Wills and the Texas Playboys. Skewers, not Zippers. Ten tribut został wydany w 1999 roku, 22 lata już ma na liczniku, no ale to jest ponadczasowe brzmienie, bo jest bardzo retro, więc za 100 lat też będzie brzmiało smakowicie, tak to ujmę. A nie zawsze jest tak, że mając nagrany bardzo dobry, a nawet przebojowy materiał muzyczny, wydaje się go bez problemu w jakiejś oficynie albo wytwórni płytowej. Często są z tym problemy, a szczególnie w Polsce. Szczególnie kiedy zespół jest taki, powiedzmy, wielogatunkowy, a takim zespołem jest z pewnością Wespa, którzy łączą i ska, i swing, rockabilly. O tych właśnie problemach z wydaniem albumu chociażby Starsi, Grubsi, Bogatsi napisali nawet utwór, który trwa bardzo króciutko, ja go jeszcze do tego wyciszam w pewnym momencie, ponieważ kończy się przekleństwami, więc to będzie taka wersja cenzuralna, którą zakończy pewien znany lektor filmowy. I Państwo sobie posłuchają, jak to zespół odbija się od kolejnych wytwórni i co słyszy, gdy dzwoni, pytając, no jak tam nasza płyta, podobała się Państwu? Nie, no stary, wiesz, teraz ten pik mogę wstawić, wiesz, launcher, ale żeby was, ja, oni tego nie wezmą, ja to mogę wydać, ale wiesz, czy ktoś to kupi, bo to będziecie mieli pretensje. W sprawie tego materiału, nie pasuje zupełnie, bo to, wie pan, my wydajemy rockową muzykę, mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? Proszę już więcej nie dzwonić, nie wydamy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa, żegnam. Wszystko mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale że mówisz, to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś. Nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, my music nie jest zainteresowany. Do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, dlatego, że tak nie schodzi. A to Sky jeszcze, tego nikt nie kuma. Przy Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd EMI Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. Dziękuję, do widzenia. To tyle. Unsere Firma Pochwalt ist in der Herausgabe des Albums nicht interessiert. Vielen Dank und auf Wiederhören. Wersja polska na zlecenie telewizji polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czeleśniak. Czytał Stanisław Cheropolitański. No i tak się właśnie ta płyta zakończyła. Utwór Tyłówka na koniec, czyli napisy końcowe. A co wtedy, gdy zespół gra zupełnie, wydawałoby się, niekomercyjną muzykę? Wtedy płytę wydaje i ta płyta często staje się absolutnie kultowa. Tak zdarzyło się w przypadku wielu albumów zespołu Ścianka. A ten, który za chwilę, to pan Planeta. Armia palców u nóg. Moja armia palców u nóg. Armia palców u nóg. Moja armia palców u nóg. Armia palców u nóg. No i ten album sprzedał się w całym nakładzie i nawet bardzo ciężko go teraz znaleźć, kupić. Ja mam egzemplarz kupiony bardzo dawno temu, w 2006 roku i no, będę do niego wracał, mam nadzieję, że ku państwa radości. Ale ten utwór, który przed chwilą, czyli Armia palców u nóg, tak naprawdę był podprowadzeniem do następnego zespołu, który ma bardzo dowcipną nazwę. Zaawansowany zespół niespokojnych nóg. I teraz to będzie kolejna dziś pobudka. Mianowicie utwór, który otwiera ich album pod tytułem Pani Demia. Ten utwór to MCA. Uważaj, twój budzik zaczął grać. Opowiedz, jak było i co ci się śniło i jakie plany w życiu masz. Opowiedz, jak było, czy ci się dłużyło pomagać innym, przyszedł czas. A kiedy się obudzisz, co powiesz? Do widzenia. Świecie zimne grudzie, spełniają się marzenia. O co chodzi z tą pobudką? Zaawansowany zespół niespokojnych nóg, zespół w zespół, tworzą dziennikarze. Wojciech Tumidalski, który śpiewa, gra na gitarze, pisze teksty. Paweł Żebrowski gra na gitarze, śpiewa w chórkach. Krzysztof Florczyk na instrumentach klawiszowych. Wojciech Krzyczkowski na basie i Piotr Śmiłowicz na perkusji. Płyta została wydana niedawno, w 2020 roku i cały dochód z jej sprzedaży będzie przeznaczony na rehabilitację kolegi, członków zespołu, który, będąc dziennikarzem, uległ wypadkowi w 2015 roku, po którym przez kilka miesięcy był w śpiączce. No i stąd właśnie ta pobudka w utworze, który przed chwilą zabrzmiał. Obecnie ten przyjaciel zespołu wraca do zdrowia, no ale potrzebne są pieniądze na jego rehabilitację. I dlatego myślę, że warto nabyć album pod tytułem Panidemia zaawansowanego zespołu niespokojnych nóg. Zresztą na marginesie powiem, że zespołów, które noszą nazwę właśnie podobną, czyli zespół niespokojnych nóg, jest w Polsce kilka. Dlatego też ten band, który gra teraz dla Państwa, dodał słowo zaawansowane, żeby nie było pomyłek niepotrzebnych. I jako, że wspomniałem, że tę grupę tworzą dziennikarze, to teraz będzie utwór pod tytułem Propaganda, bo no, na robieniu propagandy myślę, że dziennikarze się znają i mam nadzieję, że akurat ci dziennikarze tego unikają. Spekulacja, informacja, agitacja to kontrola, hejt i racja, władza i manipulacja. Propaganda na ekranie, propaganda na śniadanie, na obiad manipulacje, propaganda na kolację. Pasztet na śniadanie, na kolację woda, na obiad fabryka, czy ci się uda.